umiem wziąć już tego gówna. Wyrównaj krogi, nie patrz w ogno, weź się, słuchaj kurwa. Bulwar podwany znowu nam się urwał. Płaczę, że chuj tam nikt nie żałuje durnia. Pierwsze dni grudnia otula ta śmierdząca mgła. Miłość bliźniego ten sam kabaret trwa od lat. Nie liczy strat. Potworne miasto znowu się napierdala, żeby móc zapomnieć zasnąć. Bo jak jest jasno, to strzygi udają ludzi. Wiem, że masz to w głowie nawet. Nie będę studził entuzjazmu, który wywołuje zawiązana pętla. Nikt nie będzie żałował, nikt nie będzie pamiętał. Gdyby lina nie pękła, to Fedor będzie panią doktor. Ta już raczej nie wymięka, nie wie co to zło i dobro. Nie czuła panienka, widziała chyba za dużo perspektywy. Nie żartuj, to cisza przed burzą. W umysłach nic nie złoży, czeka tylko na bodźce, co pozwolą jej wypuchnąć w łabyż. To takie proste i chyba instynktowne, żeby wyłapywać wrogów. Pamiętaj, nie za długo trzymaj, narobią zbrodni. Powoli obcinaj i wynoś po kawałku. Makabryzne zależisko wczoraj pies od tobą w parku. I koniec za tu presja, nie pytaj czy warto. Moja nowa wersja, bo tu Bohdan Arnold. Wymarły osiedla, głów otumanionych sztuczką. System nigdy nie przegra, oponentów trzyma krótko. Pierdolone rezerwat, wolność zepchnięta do mogiły. Tak bardzo chciałbym przerwać to, a nie mam siły. Nawet żeby się ruszyć, więc nie mów mi o walce. Dziś przyszedł czaszkę skruszyć i połamać palce. Ten co kłosa, kiedy śpimy i błagamy o łaskę. 3.37 zbrodniarz zakłada maskę na mordę. Przywoła znowu całą hordę koszmarów. Trzeba się znieczulić i trzymać formę. Kolejna sprawa, zabawa, krew, kurewki zabał. Nie posłuchałeś, gdy mówili, byś się nie poddawał. Oceniasz tych ludzi, to popatrz na siebie. Trudno równie ubrudzić, gdy sam dablasz się w chlebie. Nie pytaj mnie, bo nie wiem, nie znam drogi ucieczki. Śmialiśmy się z tych ambitnych, bo byli po prostu lepsi. Możesz nazwać to zazdrością, pijam tą emeryturę. Zadłabiłeś się miłością, do siebie kupił chujem. Jednak potrafisz być jak nikt. Doprawdy talent zniknę w wasze struktury. Od środka rozwalę te bzdury. Wzorowy model, co budzi podzik. Służbowym samochodem będzie skurwysyn odgrodził. Od śmieci za późno, ktoś nocą w okna stukał. Zabiła rana chuda, ktoś dostał czego szukał. Jednostki, które mierzą czas natężeniem głodu. Elementarz, jak się sprzedać na 1100 sposobów. Czy podleczyć czyjąś dupę własną godnością. I tak już jesteś trupem. I powiem ci z pewnością, każdy ma to kurwa się. Ile zrobisz oddechów, kolejne brudne nic. Odeszło w atmosferze śmiechu pięknych dzielnic. Bo tutaj rzadko kto przyjeżdża. Komornik, policja, możesz pogotowie wezwać. Do szpitala kilka dni się umyjesz. Posiłek będzie może w sumie cieplej. To nie brud za życie gnijesz. Zresztą u mnie to samo. Chuj, skończmy pierdolić, a agresja maskuje to, że ciągle jednak boli. Ze zgoda z nauką, która jest tylko marzeniem. A naprawdę pozostało nam czyste wkurwienie. I plujemy tym jadem sobie nawzajem w usta. Uciekam, zaraz wejdzie słońce. Nadchodzi 6:16. No właśnie to jest godzina diabła. Łowcy wyszli na żer, gryź mięso. Kawały sadła należące do żer, co spuchły z głodu i od chemii. Połóż łeb na pienie, resztę pogrzebiemy w ziemi. I może ktoś doceni wściekłość i ogół. Gdzie są sfrustrowane proste ciosy. Nie wiedziałem, że tak gęsto masz krew. To blech, kto wie? Spróbuj to sprawdzić, bo chyba tylko gniew okaże gram przyjaźni. To nośny głos tych wyjebanych poza nawias. Rodzice starszą dzieci mówią, żeby nie rozmawiać. Z elementem przeklęte nowotwory społeczeństwa. Opłacić tych podróży i wystawa szaleństwa. Tu nie ma piękna, nawet jeśli cenisz turbizm. Nie będę klękał, nie potrzebuję znowu ujmy na honorze. Mój Boże, powiedz, jak z tego wybrnąć, kiedy znów rewepia we mnie wzrok puste straszydło.